jitu yep mo raw ñep sallallahu alayhi wasallam manam fofu nga xamne rahman ak rahim yeurme nek borom bi subhanahu wa ta'ala motax ci rahim nak ñu ñëkke xam nga bo joggé ci kaw di wacc di yé ci rahim ngay ñëkke rahim nak moy yenen ci yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam yalla suñu borom mo ko tuddi bil mu'minina raufur rahim mom la doone ci borom bi subhanahu wa ta'ala bo moy nga xamé hadarat haqiqatu muhammadiyya ci ginnaw ga nak ci ngay xam deug deug bo xamé yenente bi moy kan deug deug sallallahu alayhi wasallam comme ni cheikh abdass dabakh radhiyallahu ta'ala no wax ni neena wallahi neena jam bi du xam boromam ludul mu xam kan moy sayyidul wujud sallallahu alayhi wasallam nak du ko xam muko ludul mu xam kan moy deug deug serignum serignum fokk mu xam ko manam cheikh tidiane radhiyallahu anhu fek xamoko moy kan deug deug do xam bu yenente bi sallallahu alayhi wasallam wa motax yeenent bi nak sallallahu alayhi wasallam legi mo la yobbu ci borom subhanahu wa ta'ala moy rahman hadratur rahmaniyya fofu nak ci ngay bokke ci ibadur rahman yu makki moy wa ibadur rahmani alladheena hum yamshuna ala ardh motax jikoy dafa jafé de buñ ko gis ni rek defé né lol bala nga gis kuko matam ak jafé yoy nek suratul furqan ci jeexal wal hadra bu kawela hadratur rahmaniyya la wa te feek yego nak maqam bobu do xamne han pexe shaytan ak pexe yalla manam do xamne batay manam may yi joge ci shaytan ak manam li nga xamne moy may yi joge ci yalla ak li nga xamantene ay nax la yu shaytan di nax nit ñi dila may ay dom ngay am li walu yi di am parce que loolu la ñu bari xamuñu xamuñu re rahman motax mu tuddé len ibadur rahman baatur rahman bo mu tanu du pour zéro khadratur rahmaniyya gogula motax lolou motax motax ñu nan awliyaur rahman wa awliyaush shaytan manam waluy yalla yi ak waluy shaytan yi ñom ñaar wuté wuñu dara fi ci kaw suuf a part que ni waluy yalla bi mom day jaamu yalla fu mu tollu nga koy gis muy def di respecter farata yek nafile yi waluy shaytan bi mom nga gis ko yoy du ci respecter dara mais may waluy yalla yi am moy exactement may waluy shaytan yi am lepp lu waluy yalla man waluy shaytan man nako bamou dess fenn lañu takali ko buñu yeggé ba ci jurom ñaarelu asaman fofu lañu takali ko lepp lu aju ci leer manam waluy shaytan par contre du meuna gis par exemple ay yenente bi sallallahu alayhi wasallam du meuna gis ay malaka yeb du ko man mais lepp lu aju ci walu aduna bi rek monde bi kesse waluy shaytan yi man nañ ko meun nañu tok bi gis li xew ëlëk meun nañu tok fi di gis lay xew fe di nañ meun nañu deg tok fi deg kenn di wax senegal ñu deg limi wax meun nañu tek ben tank fi tek ben tank ba makka lu yëp meun nañ ko waluy shaytan yi meun nañu yëp liñu manul dal moy gis moy lepp lu aju ci walu ngëm yalla ak leer lool mom lañ manul parce que ñom lendeum lañuy doxé legi bo démé fa fofa hein motax ar-rahman gogo sax ci la yemowé ci kaw arash ci turum bobu ar-rahmanu 'ala al-'arsh istawa wa boba nak mom nga bok ci gaay yu mag yi nga xamni yéena don deug deug don yenenbi sallallahu alayhi wasallam lool nak moy dog deug deug ndono yenenbi sallallahu alayhi wasallam wa moy bok ci ibadur rahman yo yalla ñu ci yalla boole so ko juggé nak han nga dugg ci rabbul alamin bu woba nak legui yow doto yamati rek ci aduna bi ak li ci aju mais mbolam yeneen aduna yi sax suñu borom subhanahu wa ta'ala da la koy ubbil xam nga lim doon wax sank nan yeneen tibbi sallallahu alayhi wasallam comme niko suñu babakar waye radiyallahu anhu mune fal man xamanna suryani yala du arab waaw man xamanna suryani yala turu yelente bi la sallallahu alayhi wasallam moy ki nga xamantene mayu zahiri ak mayu batini lepp ci mom lay jaar wax même sen ki wax nako aladi man so la dana aya man xamanna kabatal qalbi innani saqimun wala yakhfa alayka bala'iya hein ne aya man xamanna ay yow mi nga xamanteni yaay man xamanna manam yow mi nga xamanteni yow lepp leer mayu aduna ak alakhirah lepp ci yalla yow ci yow la ko jaarale ka'batal qalbi yow mi nga xamne yaay sama kaaba ak xol ci yow rek la djublu lepp ñuy def ci kaaba moy djublu ci andi tawaf ya yow yow la yow yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam innani naka man nak saqimun dama febar moy lan moy fima bëgg yegg ci yalla yeggoguma ci wala yakhfa alayka te nebbula bala'i nebbula bala'i ya sama sam nat xam nga li ma doon kon fajal wa motax sin baaw kara da na fam man xamanna ilahi hein ya san borom rahmatan lahu se ñaari yeurumande yi moy bu rahman yebe bu rahim bi yeb bu rahmi rahim yebi yep ci mom nga ko jaara la mu daal koy firi ci wolof nak gën ko yaatal ne mo sababon amal ga moy bi yalla amal ak teb ya manam yalla bi mu amale minde fi yenenti bi sallallahu alayhi wasallam fo lol nak motax motax motax mu graw parce que bimu yenenbi sallalahu alayhi wasallam mom mo amal mom manam mom la yalla jëk bind te mom motax yalla bind yenen mi def non seulement lolou la motax yalla bind yenen mi def budul won mom yalla du bind lenen wama khalaqar rahmanu shay'an li nafsihi fi wa sayyidul mahmud wa huwa habib wa awjada ba'dal khalqi ta'zim hubbihi Sir Hadji Mari rabbe baba xam nga day melni sax mako tay dug ci gaay yoy wa te tay yu mako nek dafa tomber rek dafa tomber kefe c'est une introduction yu quoi voilà dafa tomber kefe motax non duma def takalluf la wax voilà duma ci ay serigne force voilà du ci ay serigne quoi voilà duma ko def takalluf mais c'est normal bima meunon ci nawawi suyuti Ibn Hajar, Ghazali, etc. Non, la mouna cité n'y aussi. Ah, dingue. Mouna, moi, quand moi, ça va bon, amal ga. Moi, si nous voulons s'en aller à la kerne, avec le bindul bopom, moi, yanti ala Muhammad. Ça, ça, nous cité, n'yop, de plus, nous bindul giri yanti ala Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Ah. Moi, ta mouna, moi, ça va bon, quand amal ga, acte bu yo. Manam, minde fi, bin fi neke, bataille. Dafa am lutax ñuy mëna continuer di exister sinon bu len dara téyewul won dañ fiy joggé hãn loolu nak secret bi moy yenenti yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mo sababon amal ga moy lero moy haqiqatu muhammad lero gogou mom la len di brancher motax ñuy continuer di exister mi ngi melni fi courant bi fi nek rek tay bu ñu couper won compteur bi xam nga indi nañ ko mais buñ ko couper won rek courant bi amatu wa kon mo sababon amale ak tebu ya fas tayu ya ba nga xamantene nya nga tayu moy ni ngi compressé wu nek wa neubut ci xam xamu yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla xamone na ni minde fi ñi ngi fi am nañ mais ci xam xamam legui nak mais jele wulul won ci xam xamam ba indi len dans la réalité mi ngi mel rek nga bon astaghfirullah walillahil masalul a'la manam yalla mom kenn du ko comparer dara mais pour lu ko meuna jégeñal rek moy tay bo togué nga ne man day bëgg na am ordinateur ordinateur xam nga ordinateur ba defar nga ko ci sa bop mais defaro gulo ko dans la réalité bu mu nek ni wala tabax na keur beug na ko tabax nangam ba mi ngi ci sa plan bi lepp ngi ci sa bir ak bu paré na ngi mel lepp ngi sa xet xam xam mais genné goku ba mu nek dans la réalité suñu borom nak subhanahu wa ta'ala wuti nak mbolé minde fi duna dañ koy nuro lek dara mais daño bëggon rek wax lo xamanteni dañ na tax ñu mëna à peu près xam li ñu bëgg wax manam suñu borom subhanahu wa ta'ala ba mu xamé né minde fi xam leen ak seen nekitif yépp ci azal nga ba xamne dara amagul won te amul fenn fu mu tambalé lola xam xamam gogo mais indé gulul won dans la réalité mais nak yenenti yalla muhammad sallalahu alayhi wasallam moko sa baw donc fofu nak bo fa yeggé ci maqam bob bax xam manam secret yene ci lola da nga ci xous xout manam tarbiyé bi bu le dalay yeggalé ba fofu ci ngay doga nak duggu nak ci alhamdullilah rabbil alamin alhamdullilah ba alhamdullilah koku nak manam fofu nak yalla ak yent yalla muhammad sallalahu alayhi wasallam rek la motax ñom ñaar duñu takaliko motax alhamdu gogu cyant gogu motax hasan ibn sabir radiyallahu anhu sahaba bu mag bobu nga xamne mo nekkon jewul yent bi sallalahu alayhi wasallam mom xamone na maana ga ci aju ba taxone bu mu nan wa shaqalahu mun alam tara anna allah azama qadrahu idha qala fi khamsil mu'azzami ashhadu وشق له من اسمه لي جله فذو العرش محمود وهذا محمد waaw waaw muna xana gisone ci sunu borom subhanahu wa ta'ala dafa magal yenenbi sallallahu alayhi wasallam reeyul ay maqamam muné lan kay ma jox la ci benn kaaba benn mbir moy da qala fi khamsil mu'azzami ashhadu ci juromi julli sa su nek aji noddi ji dana wax ashhadu an la ilaha illa allah tek ci la ashhadu anna muhammadar rasulullah lekkale ne sallallahu alayhi wasallam muné ba pare wasuqalahu yalla nak dako xaral bopam mom moko xaralal min ismihi ci turam li julloho ngir mu yegati ko mangaay wo xamne day upp sa xelu min def moy la moy fadhul arsh borom arsh moy kan moy al mahmud ki ñi sant ci buñu wax alhamdullilah yalla jël lolu alhamdullilah gogu xaral ko ci tur yent bi sallallahu alaihi wasallam tuddé ko muhammad muné wa hadha sama waji may tag sama sang bi muhammad moy yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam hein lolu boko defé rek jeex légui nak yegg nga lolu moy yegg nga ci yalla tarbiyé bi fofu mu jaar fofu gaay xam nañ affaire bo motax lepp li setal xol motax dañ ko ëmb ci fataha manam moy safara febar xol yi motax bokoy jang te ci teewlu manay te ki legi nga gis sa bakar ye sa yep dakoy lak nga xam bu bax mi ngay doxale ci sa aduna ak sa alakhirah suñu borom subhanahu wa ta'ala tek la boole la ci li nga xamantene manam dafa setal seen xol daf leena label bu yegi ci ne leen yobul leen ci maqama yi kawé wa legi kon lool la benen bi moy day safara jëm yi itam te safara bi mi safara jëm yi loolu umpul tam umpatewul comme ni nga xamantene nonu la ñëwé ci ay hadith yu bare bare bare te bokk na ci hadith bi imam al bukhari rahmalahu indi te mu solo bu ci abu sa'id khudri radhiyallahu ta'ala anhu mu ne benn bis ñom dañu tukki won moy dafa amon ñu tukki groupe bu tukki won moy hadith bu si wo moy bañu démé ba ci benn aw peuple ha peuple ba nak ki len peuple ba manam ab village dal ñu dal di tay ñu dal len di wax ñu ganal len ñu bañ ñu dal di ñom beru nek ci ginnaw legi ñu jek jek chef de village ba kacce sen bour jan ki ko mat ko mu ne gaay nak ñu def lu ne pour mën ko fajj mënu ñuko ñu dem laaj ñun nañ lay xéte ci gan yi nekk fi ñu dem laaj jël ñu ne wa comme da ngeen ñoo comme waxo ñu leen woon ñu manam comme da ngeena bañoon ci njaal bendi han kon itam ñun tamit dañ leen di dañ leen di laaj fay ñu ne wa ñu daal leen laaj ay xar yu bari ak geet ñu jox leen geet gi légi ñu ne légi mu leub waji tari fatiha rek mu daal di waji tari fatiha sa affaire ba wat waji daal di tissoli daal di jox dem yonam ñu jox leen geet gi ñu dem ñu ne ha ba lañ ko la ñu lacc yentu sallallahu alayhi wasallam yentu sallallahu alayhi wasallam bañ demé mu ne leen ah wa ma yudrika annaha ruqya ana lan mo la xamal le fatiha ndekete day mocc bokku na fer tamit hadith bobu ak hadith bi nga xamantene mom mo nek ci suki abu nu'am al-asbahani solo nako ak ki imam al-bayhaqi ci ash-shu'ab rahmatullahi alayhi ak ad-darimi ñu ne ibnu salt radhiyallahu anhu ma mu jele ci ndijaayam mu ne ndijaay ji neena dama joge ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam benn bes dem nak rombo ko xamantene dañ ko manam momit jandako maton neena ma lacte neena ñu ne ma kan waji di jandako mat kan moko meuno ki mot mu ne man mu daal dikoy mot mot nak ñu jox ko téméré gëlem téméré ki bok xat téméré xat mu mot ko ñu jox be fatiha lako taré la ci taré ñu mot mu jël lool nak dem ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam delu wat yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko am na ño xamantene dañuy lek ci mocc bo xamantene baxul mais yow mocc bi nga xamantene mom lañ la fayé li mocc bu bax la lekkal xaramul voilà lool nak dañ ci xamé ben affaire moy né kon dagan na nga né buma la défalalé buma la moccélé wala ma ñaanal la nangam ba nga am nangam dang may jox nangam lool mëna dagan mais li dul dagan moy nga né ma dama lay ñaanal nga jox ma nangam rek té fekk yow résultat bi amugul lolu mo ngi dagal waaw legui lool tamit dañ ci xamé ni nekati sahaba yi radiyallahu anhum ñom daan nañ def yo xamanteni yeenbi sallallahu alayhi wasallam daanu leen ko wax mais ñom dañ ko xamoon ci ciosanu diine loolu tax yeenbi sallallahu alayhi wasallam hadith ya aisha bo radiyallahu anha bi nek ci sahih muslim yeenbi sallallahu alayhi wasallam ne man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa waradun kep ko xamanteni da nga sos ci suñu bir mi lo xamanteni bokku ci dañ la koy delo mom la cheikh ajmal radiyallahu anhu way ci nun ni bi nek ci kifayatu rahbi mo ne wa man ata ghayra masnunun fa qurbatuhu yuraddu sharra rabbin haythu alana kepp ko xamantene da nga indi ak jaamu yalla go xamantene bokul ci sunna mune da la ko delo gën ja ñaawin delo lolu nak ñu bari dañ ko degul ndax dam ni man akhlata ku sos fi amrida hada ci suñu mbir mi moy diine ci ma lay samin hu lu ci bokul lolu moy bo ca sosé lu ca bokku moy waxum bi bo ca sosé lu ca bokku baxna legi nak te ñom xamoon nañ ni fatiha bokku na ci te ñaan bokku na ci lugu manam aka mot bokku ni ci diini ñom ñu xam loolu biñ boole loolu ñom ñu xam ne kon ah gaay même bu de la xam yeralti sallallahu alayhi wasallam xam la deguñ ko han ñun xam nañ ni li mën nañ ko ci def mu jeex mais ba pare biñ deme ci yeralti sallallahu alayhi wasallam ñom ñaar ci ñaari hadith yeep kenn waxu ko ñe ko est ce que le fait que ñu mot ci baxna dedet du loolu lañ ko laaj de xam lan lañ ko laaj est ce que ñu lek ci li baxna parce que ñom loolu lañ xamagul won parce que dañ doon xalaat est ce que du bok ci lek ci manam al aklu bi diini wala deet manam lek alalu nit ñi ci dimbu boowo diini est ce que bokul ci loolu wala ci la bok ñom loolu lañ doon douté mais douté wuñ ci le fait que li baxna wala baxul ndax xam nañ ko ci tosan diini ñi la warna bax mais c'est sauf que nak yeen musuñu ko deg ci yeen sa sama musuñu ko won xamé ci yeen sa sama yeen bi sallallahu alayhi wasallam motax daf leen dalal mo duri ka annaharu khiyal lan mo la xamal ne li ndekete fatiha ne fatiha doy mo ciata kon day fat ay ki comme li ibn qayyim rahimahullah ta'ala netale ne mom han febaron na ca makka febar bo xamne mom meunut won danaka yeengatu waye fatiha la ci tar la don tar ci yar mu wet ba para neena digal nako ñu bari ñuy wet donc kon fatihatul kitab day safara la ci xol yi day rakatal jikko yi nit han shifaa'un lima fi sudur comme niko alquran waxe manam day safara deñ yi ba para tamet day safara yaram yi wala bok na ci turu comme ñu jéxal inshallah bok na ci turu fatiha yi ah moy li ñu wax al-kafiya ndax mom dafa doy al-kafiya moy li nga xamne dafa doy seuk dafa doy ndax mom julli mëno ko def loolul nga tari fatiha doy na ci seuk manam te boko tare day doy ci lu mbolo ci borox xam yi wax suratul fatiha dañ koy tudde tamit al-wafiya moy li nga xamne day matalé dafa matalé lepp ci walu xam xam bi ci nek ak tamit bo julle boko waxe matalé na al wafiya bokku na tamit ci li nga xamantene mom lañu tuddé suratul fatiha moy suratul kanz moy trésor bi ndax trésor limu nek trésor han budé al kafiya kiko tuddé al ci ki nga xamné tuddé nako al kafiya moy yahya ibn abi kafir rahimahullah niki nono al wafiya bokku na wala bok al waqiya moy li fegaté tamit def nako tuddé al waqiya li fegaté manam moy sufyan ibn uyayna rahimahullah ta'ala su fekete ni djumuma ci askata legi may askane la wax legi bu fekente ne tamit amna tamit def nako wax ndax day fegaté day araté def na tuddé suratul fatiha def nako tuddé al suratul hamd ndax tiant gi ci nek suratul hamd def nako tuddé tamit suratul shukri mo ngeureum ndax geureum yalla gi ci nek def nako tuddé suratul tafwid suratul tafwid moy lan moy joyal ndax suñu borom subhanahu wa ta'ala joyal gi ngi koy joyal manam jox gi ngi koy joxe wone ko yow rek yow yalla ya man lepp lol motax manam moy ci iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yow rek lañuy sako dibbal manam wër ga sa lepp yalla lol motax ñu tuddé ko suratul tafwid bok na ci sa suratul fatiha tour yi nga xamantene mom lañ ko tuddé moy suratul as-su'al moy ñaan ndax dafa am moy ñaan laaj wax laaj ngir am wala lolu ndax lan ndax ñaan gi ci nek ndax lambo gi nga xamantene mom la sur fatiha lambo mbolé ñaan yi motax buñu jàngé alquran du faradan fatiha manam buñu ñaané ba far ne fatiha mu ëmb lepp bobu nak amna ibnu usaymin ndaysan rahimahullahu ta'ala yalla nako yalla djegal ci bimi tafsir alquran sourate fatiha bimi cheikh bokku na ci limu ndeuk tambale daf ni nak amna bid'a bu siw ci sar bi moy lan mune moy buñu ñaané ba faré ñaan bay jéxal dal di wax lan talibé ni ko fatiha mune min ay nazar manam li lolu fu mu joggé gaay ni ko bid'a mune bid'a manam bid'a la bokku na nak té lolu njumtela gu mag gu mu def rahimahullah waya comme ni ko lén ci borox manam té lolu bokku na ci li wone dafa njum lu melni ni Sherif Ali Al-Jufri rahimahullah hafizahullah bok wax ci ben ci xam moy daf ni dañ ko laaj ne ko est-ce que bu ñaané ba paré jang fatiha est-ce que lolu amna lu koy tektale ci sunna amna dalil mu ne ko waaw amna dalilul mutawatir mu ne dalil la bo xamantene dafa siiw lol mu ne ko lan moy dalil bi mu ne ko dalil mutawatir mu ne ko xam nga lutax mu ne ko bo kabaré li julli mu ne ko waaw mu ne lan ngay jëk def ci julli lan moy ponku bi jëk ci julli ginnaw kabar armal bi mu ne ko jang fatiha mu ne ko jang fatiha moy ponku bu jëk mu ne ko bala ngay jang fatiha lan lañuy def mu ne du'a ul istiftah dafa am ñaan bu fa ne ñaan gogu ñuy ñaan te diko ubbe julli gi buñu paré tek ci fatiha lolu bu dagane ci bir julli ana lan motax bu dagane ci biti julli han lolu day wone ni kon dagane ba nopi tamit même buñu genné lolu yépp moy li amul dara ci sunna lu wone daganul te sharia dagana na jang fatiha heure bu la nexé kon nak mëno wax né haram na lolu moy benen kon manam lolu dal motax manam ñukoy jang fofu non manam kon bok na ci ñaani ci turi kon ak sual bok na ci turi moy al mas'ala wala bok ta'limul mas'ala manam moy ak laaj ngir xam ndax lan ndax suratul fatiha li nga xamantene mo ci nek ci meuna jangale ana manam li nga xamantene mom mo nek manam li ci nek ci jangale lan manam liñu wara xam ak nan lañuy xame ndax fof bok na tamit ci liñ ci ñaan moy suñu borom subhanahu wa ta'ala gindi ñu wan ñu yoonu deug bi te loolu yëpp manam kon manam taamimu manam mas'ala mi ak tamit nan lañuy laaje suñu borom subhanahu wa ta'ala jangal nañ ko ci sotu fatiha te moy lan moy da ngay jëk sant yalla boy ñaan non ngay jakk tambale santal yalla bak ko kañ ko tag ko ba pare won ko ne ko yow rek lay jamu nangam doga nak ñaan li ngay ñaan do ñew rek dugg nonu ci ñaan deng yoy yep kon daf ñuy jangal lool la ci gattal inshallah taala moy tour yi nga xamantene mom la sortu fatiha la bo amna yeneen yu bare waye yoy dal inshallah taala ñu ñep ci yoy inshallah bu liñ bëggoon sax def tay manam moy masala yi nga xamne moy masal fiqhi yi nga xamne ñom ñoy tay def xamna inshallah taala yoy mom dañuy dal di bayyi bu suu inshallah yalla nañ yalla may degg saar bi lo ko ra xam ko ñep ko sen tamtal inshallah taala wallahu taala ala sallallahu ala nabiyyina muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون